la peira do niño, me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere la estación, a terra da felicidade. E todo que sexa amor e paz, coa toparé e o teré, camiñamos xa no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. O río va feito un mar de ericias. No tren poco a poco volto a miña Galicia. Pasei moito tempo sen la lonxe de aquí, por o mundo te cheias de soidad. Falando ca xente por las mañás, escoitarei e saberei o que pasou polo meu lar. Amor y paz encontré y tendré con mi chica.